Rozmawiam jak gaz. Przyszedłem na ten świat mając ufność w sercu. Miliard w rozumie, w planie kilka posunięć. Chciałem znaleźć miłość, ale klan innowierców dał mi styl życia beja i kopa w dupę. To co mam w bani nie sprzyja stabilizacji. Ja chciałem kochać i budować, to szybko znikło. Kobiety mnie nie chciały, bo bały się przyznać mi racji. Chciały spokoju, nie miałem go, widząc to wszystko. Nie moja sprawa, na co czas poświęcasz ich duszę. To twoja sprawa i mi przez to przykro. Sprzedają to tanio, bo się boją wymuszeń. A ja się nie poświęcę, by wspierać skurwysyństwo za wszelką cenę. Jakby prowadził mnie Freeman, krew niewolnika, mam i kurwa pieski żywot. Za dobrze widzę i mam lwie serce jak Ryszard i nie chce mi się, jakbym już dawno zginął. Słyszysz wycie, synek? Wśród syren krzyku pieskie życie w tym systemie mi nie styka. I to mi nie minie, synek, bo w tym rynsztoku płynę znakomicie. Nade mną leci Ikar. Słyszysz wycie, synek? Wśród syren krzyku pieskie życie w tym systemie mi nie styka. Dlatego gminie, synek, jak brać po trochu i się po trochu wymykać jak dym ze splifa. Bezpańskie psykosmosu się szlajamy tu i tam, coraz bardziej głodni w walce o skrawek ziemi. Nie chcemy wiele zrozum, wiele widzimy barw i kolorów. Serce mamy w bieli i czerwieni. Jak podejdziesz nieufnie, to pewnie szczeknę. Jeśli zauważ, ochoczo merdne ogonem. Nawet dam się pogłaskać, ale jak chcesz mi coś zabrać, będę warczał. Bo to co moje, to jest moje. Chcę się przespać, zjeść coś i se pozwiedzać. Bezpieczeństwo to uda, walczę tylko o zgodę, tylko w afekcie. Więc ci mogę obiecać, że będę kąsał wściekle, kiedy nam zajdziesz drogę. Za rodzinę, za braci i za święty spokój. Bo nie chce nam się brać udziału w tym święcie. Skojarz święcie nieistotności, którym kroczy martwy pochód. Bez nadziei, bez wartości, z bezsensem na czoła. Słyszysz wycie, synek? Wśród syren krzyku pieskie życie w tym systemie mi nie styka. I to mi nie minie, synek, bo w tym rynsztoku płynę znakomicie. Nade mną leci Ikar. Słyszysz wycie, synek? Wśród syren krzyku pieskie życie w tym systemie mi nie styka. Dlatego gminie, synek, jak brać po trochu i się po trochu wymykać jak dym ze splifa. Nasz rząd polski sram zmusił mnie do tego sam. Wszystkie kurwy jakie rzucam, to z dedykacją dla nich. Polityka to strach, wyzysk, feudalny kram. A te kurwy się za to obsypują nagrodami. Zabijają nas miłością do bliźniego, zwykłą, szczerą i prostą. Obśmiewając za plecami propaganda sukcesu, macie wyprać ze zmysłów. Z uśmiechem na ustach będą cię gnoić i mamić. W środku tej paranoi my, widząc ten syf, podcinamy każdą żyłkę, na której wisi haczyk. Mama się boi, że któryś z ich gończych złych psów mnie zniewoli za to, że nie chce mi się dla nich robić czegokolwiek. Bejłym emission, jestem dumny z własnej bezproduktywności. Ja pierdolę, śpiewam za jałmużnę dziecko. Jestem zmęczony, ale wspólnie mamy dość sił, żeby krzyknąć. Nie chce nam się, nie chce nam się, nie chce nam się. O.